أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bize sık sık sorulan sorular vardı, onları erteledik. Yani sorulardan bir tanesini kader konusuyla ilgili olarak herkesin her zaman zihnini karıştıran ama cevap bulmakta zorlandığı bir konudur. Onunla ilgili şimdi bu derste bir giriş yapmış olacağız. Sonra da diğer derslerde inşallah devam ederiz. Bu girişte zihninize gelen sorular olursa onları not edersiniz. Yalnız burada biz sadece işin baş tarafını anlatacağız. Daha sonrasıyla ilgili kısımlar daha sonradan olacak. Şimdi insanın yaratılış devirleri olarak başlıyoruz. Ana rahminden öncesinden başlıyoruz. Hac suresinin 5. ayeti, Hac 22. sure. Zaten ayeti ekranda da görüyorsunuz. Ya eyyühen nas إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب Ey insanlar! Yeniden dirilmeniz konusunda bir şüphe içindeyseniz sizi topraktan yarattık. Dolayısıyla topraktan yaratılan o kadar çok şeyi siz görüyorsunuz ki onların yeniden yaratıldığını da görüyorsunuz. Siz de işte onlar gibi topraktansınız. Sümme min nutfetin topraktan alınan gıdalarla sizi nutfeden yarattık. Yani bir meniden yarattık. Sümme min alakatin sonra alaka. Rahim cidarına yapışan bir varlık olarak varlık haline getirdik. Sümme min mudgatin muhallakatin ve gayri muhallaka sonra insan olduğu belli belirsiz bir çiğnem et parçası görünümünde sizi yarattık. لُنُبَيِّنَ لَكُمْ Bunları size yaratılışınızı açıklayalım diye bildiriyoruz. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ İnsan olarak yaratacaklarımızı rahimlerde tutarız. Yani düşük olarak gitmez, düşmez. İlâ ecelin müsemmen belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sümme nuhricukum tıflen sonra sizi bir çocuk olarak dışarı çıkarırız. Sümme litebluğu eşuddekum sonra da akıllı ve olgun bir hale ulaşmanız için böyle yaparız. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى Kiminiz bu yaşadığı süre içerisinde yani çocukluğunda, olgunluğunda ya da daha ileri yaşlarda ölür. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْدَلِ الْعُمُرِ Kiminizde ömrün en kötü çağına kadar yaşar. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا O kadar bilgiden, görgüden, tecrübeden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin diye. Bakarsınız ki dünkü akıllı, uslu, tecrübeli, görgülü adam bugün artık çocuk gibi olmuş. Bir çocuğun söylemeyeceği sözleri söylüyor. وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً Yeri de kupkuru görürsün. فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ رَبَتْ Üzerine su indirdiğimiz zaman, yağmur yağdığı zaman ya da sulandığı zaman toprak titrer ve kabarır. وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يجٍ Her güzel çiftten bitirir. Yani toprağın bitirdiği her şeyde erkek ve dişilidir. Tıpkı sizin gibi. Her şeyde çifttir. İşte ahirette yeniden yaratılışınızda yine aynı safhalardan geçerek olacaktır. Orada ana rahmi yerine toprak. Ki o başka ayetlerde şimdi bu dersimizin konusu o değil. Ayeti kerimelere baktığımız zaman insanın yaratılış evreleri, devirleri şu şekilde sıralanıyor. Bir yokluk devri. İnsanın yok olduğu bir dönem var. Sonra toprak hali var. Nutfe hali var. Alaka hali var. Mudga hali var. Bunlar ana rahmindeki oluşumlar. Yaratılışının tamamlanması durumu var. Ana rahminde yaratılış tamamlandıktan sonra ruh üfleniyor. Sem, basar ve fuat sahibi oluyor. Yani şimdi yaratılışı tamamlanınca ana rahmindeki çocuğun kulağı, gözü, kalbi, saçı, ayağı, eli hepsi tamamlanıyor. O zaman bir gözü var. Bir kulağı var. Bir kalbi var ama bu diğer canlılardaki göz, kulak ve kalp gibi bir varlık. Ama ruhun üflenmesiyle diğer canlılarda olmayan ruhun kalbi, ruhun gözü, ruhun kulağı oluşuyor. Onun için insanın gözü diğer canlılardan iki kat farklı görüyor. Kulağı iki kat farklı işitiyor. Kalbi iki kat farklı iş yapıyor. Bunların etkileri ileriki safhalarda görülüyor. Yaratılış tamamlandıktan sonra kader yazılıyor. Rızkı, eceli, buraya ecel kelimesini ilave etmemişiz. Sait veya şakî olduğu yazılıyor o noktada. Bunların detaylarını vereceğiz. Rızkının yazılması, ecelinin yazılması, sait veya şakî olarak yazılması bizim anladığımız manada bir kader değil. Ve hani bize kaderi anlatırken ezelde yazılan denir. Halbuki ezelde zaten insanın varlığının bir başlangıcı var. Ezeli bir varlık değil ki. Rızkının, ecelinin sait veya şakî olduğunun yazıldığı dönem ana rahmindeki dönemdir. Erkekliği, dişiliği de orada belirleniyor. Bu konudaki hadisler farklı ifadelerle bize geliyor. Ta embriyonun ana rahmine girdiği andan itibaren o ilk döllenme anında erkekliği, dişiliği belli oluyor zaten. Hadislerden onu anlamak mümkün. Şimdi buradaki eceli şu. Bu dünyaya gelirken sağlıklı mı gelecek, hastalıklı mı gelecek? Mesela AIDS'li olan birisinin ne kadar yaşayacağı o ana rahmindeyken belli olur. İşte belli hastalıklarla ana rahminde olanın eceli farklıdır, sağlıklı olanınki farklıdır. Bu ecel, tabii ecel, yani bir vücut bu dünyada ne kadar kalır? Bu vücut normal şartlarda ne kadar yaşar? Onunla ilgili bir ecel. Onu zaten daha önceki birçok dersimizde defalarca okuduk. Ve Kur'an ışığında doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında da bununla ilgili ayrı bir bölüm var. Rızkının yazılması da şimdi bir dünyaya geliyor. Bugün Afrika'da yokluk içerisindeki bir ailenin çocuğu doğduğu zaman nasıl bir rızıkla karşılaşacağı belli. Onlar hamindeyken belli. Zengin bir ailenin çocuğu doğduğu zaman nasıl karşılaşacağı da o zamandan belli. Sait ve şakilik de, yani bu dünyada iyi bir ortama mı gelecek? Yoksa mesela Irak'taki gibi bir savaş ortamına mı gelecek? Bunlar bizim anladığımız manada kaderle ilgili değil. Zaten onunla ilgili ayetleri de okuyacağız daha sonra. Bu bir genel bir özet burada anlattıklarımız. Sonra bir insan olarak ana rahminde kalması. Cenin ruh üfleninceye kadar ana rahminde sıradan bir canlı. Ruh üflendiği andan itibaren insan. O andan itibaren ana rahminde kaldığı süre ayrıca belirtiliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunların yeniden yaratılışa delil olması, bu da ayrı bir konu. Buraya geçiyoruz. İnsanın yokluk hali. İnsan suresinin birinci ayeti. İnsan suresi 76. sure. 29. cüzün ortalarında. ...579. sayfa. Hel ete... ...halel insani... ...hînun mined dehri... ...lem yekun... ...şey'en mezkûra. Şurası bir gerçek ki... ...insan oğlunun üzerinden uzunca bir zaman geçti. Yani insan dünyaya gelmeden çok uzun zamanlar geçti. O uzun zamanlar içerisinde dile gelecek bir şey değil, yani bir varlığı yoktu. O zaman hemen zihninizde çağrışması gerekir. Biliyorsunuz bize çocukluğumuzdan itibaren öğretilir. De ne zamandan beri Müslümansın diye sorulduğu zaman ne cevap veririz? Kalü beladan beri denir. Kalü bela ne demektir diye sorulduğu zaman ne cevap veririz? Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabının cevabıdır. Peki bu ne zaman oldu? Hayır. Halka, yok. Bizden öğrendiklerinize göre cevap vermeyin. Ha, ruhlar aleminde denir. Şimdi demek ki ruhlar alemi diye bir alem yok. Ayet açıkça gösteriyor değil mi? Böyle bir olay yok. Böyle bir olay yok. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda çok sayıda ayet var. Onlardan bazılarını okuyacağız. Ruhlar alemi diye bir olay yok. Biz kendi zihnimizde bir takım şeyler oluşturuyoruz. Ondan sonra da işin içinden çıkamıyoruz. Nedense insanlar yalana ve hayale çok fazla kendilerini kaptırıyorlar. Hel ete alel insani hînun mineddehr. Yani işte o hel buradaki kad manasındadır. insan üzerinden, şurası kesin, uzunca bir zaman geçti. Her birimizden, öncemizden yani, evvelimizden çokça zaman geçmiştir ki, biz dile gelir bir şey değildik. Mesela şimdi burada diyelim en yaşlımız 70 yaşında olsa, 71 sene önce şu anda bu salonu dolduranlardan hiçbirisinden bahsedilecek herhangi bir şey yoktu. Peki bize anlatıldığı gibi, ki bu bazı kitaplarda da var, ruhlar alemi diye bir alem olsaydı, orada Allahü Teala insanları toplasaydı, mesela bazı tefsirlerde var bu. İşte Adem Aleyhisselam'ın sırtından zürriyeti alındı, küçük karıncalar gibi Arafat'ta bir vadide toplandı, Allah onlara hitap etti, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye, onlar da işte Rabbimizsin dediler falan. Böyle bir oralı olsaydı bu ayet olur muydu? Ve şimdiki ikinci ayeti de okuyacağım. Bu da Secde suresi ki 32. sure. Onun 7. ayeti. ...416. sayfa. Ellezî ahsene kulle şeyin halakahu. Yarattığı her şeyi çok güzel yaratan Allahü Teala öyledir. Yarattığı her şeyi çok güzel yaratandır. Ve bede'e halkal insani min tîn. İnsanı yaratmaya tînden başlamıştır. Yani sulanmış topraktan başlamıştır. Toprak sulanmayınca gıda meydana gelmez. Yani bitki bitmez. O sulanmış topraktan biten bitkiler ananın ve babanın vücudunda tohumu oluşturur. İşte o bitkilerden alınan gıdalar bir öz oluşturur vücutta. O birisi şu topraktan alınmış, birisi buradan, birisi başka yerden, binlerce yerde. İçilen sular falan. İşte başlangıcı o. Annenin ve babanın vücudunda tohumu oluşturan gıdalar. O gıdalar da topraktan geliyor. Ondan önce insan, yani bir kişinin, bu dünya insan olarak gelen bir kişinin hakkında bahse konu olacak hiçbir şey yok. O zaman demek ki bir ruhlar alemi diye bir şey kesin olarak yok. Şimdi bunun bizim zihnimizde doğurduğu sıkıntıları bir düşünün. Şöyle anlatılır. Ruhlar aleminde insanlar Allahü Teala'ya söz verdiler. Elestü bi rabbikum diye sordu Allah. Onlar da bela dediler. Evet Rabbimizsin dediler. Bu dünyaya geldikten sonra onu o zamanki söze aykırı davrananlar cehenneme hak eder. O zamanki söze uygun davrananlar da cennet. Şunu da söylerler, o zaman bazıları kabul etti, bazıları etmedi. Yani çünkü yalan olduğu için istediğini söyleyebilirsin. Fark etmez, ne uyduruyorsan uydur. Çünkü tamamı uydurma. İşte bazıları evet dedi, bazıları demedi. O zamanki evet diyenler, bu dünyaya geldikten sonra kötü iş yapsalar bile bir gün mutlaka iyi bir iş yapar ve sonunda cennete giderler. O zaman hayır diyenler bu dünyaya geldikten sonra çok iyi yetişmiş olsalar, çok dindar insanlar olsalar bile ömürlerinin sonunda mutlaka cehennemlik bir amel yapar, doğru cehenneme giderler. E şimdi böyle bir şey olacağına inansanız ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Bunlar tamamen hayal ve yalan. Ve bunlarla din oluşturuluyor. Ve bunlar maalesef bir kısım saygın kitaplarda da yer alıyor. Ama işte Allah'ın kitabı görüyorsunuz. İnsanı yaratmaya tinden başlıyor. Yani gıdalarla başlıyor. O gıdaları oluşturan toprakla. O toprağın da gıdayı oluşturması için sulanması gerekiyor. İşte onun adı da tıyın. Evet. Şimdi işte burada bir resim var. Görüyorsunuz. Dağlarda kar. Ondan sonra yemyeşil bir tabiat. Sular akıyor. Yaratılış topraktan ve sudan başlar. Allah-u Teala Taha suresinin 20. sure. Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi. 55. ayetinde şöyle buyuruyor. Kaç? 316. sayfa. Minha halaknakum. Sizi topraktan yarattık. Topraktan yaratmanın manasını kavradık. Düşünün, yediğimiz yiyeceklerin tamamı topraktandır. Ne olursa olsun. Et de yeseniz, süt de içseniz topraktan, yağ da yeseniz topraktan, yumurta da yeseniz topraktan, sebze de yeseniz. Ama sadece toprak değil, toprak ve suyun karışımında. Toprak ve su. Sadece toprak değil, sadece su da değil. Ama su olmazsa hiçbir şey olmaz. Minha halaknakum, sizi topraktan yarattık. Ve fiha nu'idukum, sizi toprağa iade edeceğiz. Yani vücudunuz tekrar toprak olacak. O zaman öyleyse topraktan yarattık dediğine göre ondan öncesi yok. Toprağa iade edeceğiz diyor. Peki ondan sonrası var mı? Onu biraz sonra göreceğiz. Hani şimdi ölen insanın her şeyi bitiyor da ahirette yeniden yaratıldığı zaman mı insan oluyor? Yoksa ölen insanın yaşayan bir bölümü var mı? Onu biraz sonra göreceğiz. Minha halaknakum, sizi topraktan yarattık. Ve fiha nu'idukum, sizi toprağın içerisine tekrar iade edeceğiz. Ölenler biliyorsunuz kabre konuluyor ve orada tekrar vücut toprak oluyor. Ölmeden önce de vücudumuzdan kopan parçalar toprak oluyor. Hücrelerimiz sürekli toprağa gidiyor. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor sürekli. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ, sizi topraktan çıkaracağız. Taraten uhra, bir kere daha. Bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız. Şimdi tabiatta görüyoruz, bitkiler her yıl yeniden bitiyorlar, yeniden bitiyorlar. Ama insanlar sadece bir kere yeniden bitecekler. Bir bu dünyadayken, bir de öbür dünyada. Öbür dünyadaki diriliş de bu topraklar üzerinde olacak. Öbür dünya dememiz zaten son gün diyor ayet-i kerimeler. O da bir başka gün. Artık ondan sonra ebedi hayat. Tekrar diriliş bu topraktan. Yani şu dünyada olacak. Çünkü ayet öyle diyor. Minha, bu topraklarda. Siz bir kere daha bu topraktan çıkaracağız. Yani cennete, cehenneme gidiş de yine bu dünya üzerinden olacak. Rum suresinin ki 30. suredir 20. ayeti. وَمِنْ آيَاتِهِ, Allah'ın belgelerindendir. اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ, sizi topraktan yaratmış olması. ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ Sonra bir de bakmışsınız ki artık birer beşer, birer insan olmuşsunuz, dağılmışsınız, her tarafa gidiyorsunuz. Evet, yaratılışın bir şeyi toprak, bir tarafı su. Su ile ilgili olarak da Furkan suresi, ki 25. suredir. Onun 54. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Furkan 365. sayfa 54. ayet. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا Sudan bir insan yaratan O'dur. Zaten o topraktan gelenler de insanın vücudunda su. Yani o meni dediğimiz, kadının yumurtası dediğimiz şey de bir su. Ama tabii topraktan alınan, onu artık uzmanları söyleyecek, binlerce mi, milyonlarca mı artık ne kadar madde taşıyan bir su. Hepsi de topraktan alınmış. وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا Sudan bir insan yaratan O'dur. فَجَعَلَهُ نَسَبًا Sonra onu bir nesep meydana getirdi. Yani öyle bir şey oldu ki, biri diğerine nispet edilen, falanın oğlu, filanın kızı, filanın torunu denen bir yapıda yaratıldı. Her bir insanın bir kimliği vardır. Ama mesela hayvanların kimliği yoktur. Ve sıhran ve Allah bir de sıhır oluşturmuştur. Yani evlilikle doğan akrabalıklar da oluşturmuş. İnsanların dışındaki hiçbir canlıda bu yoktur. Evlilik yoluyla akrabalık söz konusu değildir. وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا Senin Rabbin güçlüdür. Şimdi su ile toprağın birleşmesinden balçık dediğimiz çamur oluşur. Köylerde yaşamış olanlar bilir. Bir tarlayı sürdüğünüz zaman o tarlaya giremezsiniz. Girebilir misiniz? Girerseniz ayakkabınızın altı çamur olur. Hatta ayakkabınız çamur içine saplanıp kalır. Onun için girmek zorunda olanlar ya ayakkabısız girerler ya çizmeyle girerler. İşte balçık o. Yeni suladığınız toprağın hali. Festeftihim onlardan bu Saffat suresinin 11. ayeti kaçın sure? 447. sayfa. Festeftihim onlardan sağlam bir görüş iste. Bilimsel, dayanaklı, delilli bir görüş söyleyin bakalım de. اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا Hani ben şunu yaratırım, bunu yaratırım diyorlar ya. Peki sizin yarattığınız mı daha sağlam? اَمَّنْ خَلَقْنَا Yoksa bizim yarattığımız. Şimdi bakın, insanlar uçak yapıyorlar. Uçak yakıtını kendi kendine alabiliyor mu? Allah'ın yarattığı hayvanlar kendi kendilerine yakıtlarını alıyorlar. Uçağın bir parçası bozulduğu zaman kendi kendini tamir edebiliyor mu? Ama bir hayvanın bir yerinde bir şey olduğu zaman bir müddet sonra kendi kendine iyileşir. Biz yapacağımız herhangi bir şey, uçak demeyelim de herhangi bir şey, işte şurada gördüğünüz şu mikrofonun kılıfı bile o kadar büyük emeklerle yapılır ki binlerce insanın çalışması lazım, yüksek bir teknoloji gerekir. Kalıplar, ham maddeler, makinalar, ustalar, enerji sayılamayacak kadar şeyler. Bakın bu mükemmel insan, bu mükemmel insanın saçının bir telini bütün bilimi ve teknolojiyi toplasanız yapamazsınız. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz üzücü bir olay oldu. Bir kişi öldürüldü. Sonra katilin başlığını bulduklarını söylediler. Onun üzerine ha şimdi o başlıktaki DNA'lardan bunun kimliği tespit edilirdi. Öyle bir yaratılış yaratmış ki Allah-u Teala, insanın her bir parçacığı onun kimliğini gösteriyor. Her bir parçası, teri, saçı, derisi, ne bileyim her şeyi, ses bile öyle. Peki bu kadar mükemmeliyeti nasıl yaratmış Allah? İnna halaknakum min tinin lazib. Bak, inna halaknahum min tinin lazib. Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Öyle ham madde, usta, hiçbir şey yok. İşte çamur. Yapışkan bir çamur. Ham maddesi bu kadar basit. Ve bu kadar mükemmel. Onun için bir arkadaşım diyordu ki, bana bir soru sordu, dedi ki hoca, dedi, hiç düşündün mü? Neden mühendisler daha dindar oluyor da sosyal ilimlerdekiler fazla dindar olmuyorlar? Allah'a akıl öğretmeye kalkışıyorlar. Vallahi hiç düşünmedim, dedim. Bak, dedi, mühendisler bir şey yapmak zorundalar. Uğraşıyorlar. Çok güzel bir şey yaptıklarını görüyorlar. Bir de Allah'ın yarattığıyla karşılaştırıyorlar ki hiçbir şey. O zaman mecbur kalıyorlar Allah'a teslim olmaya. Ama sosyal bilimciler hep hayal üretiyorlar. Bu defa onlar Allah'a yol göstermeye kalkışıyorlar. Onların yanlışları ortaya çıktığı zaman zaten kendileri ölmüş oluyor. Tabii zararları çok büyük oluyor, ayrı bir konu. İşte Allah-u Teala yapışan bir çamurdan her şeyi yaratıyor. İşte o mükemmel insanı, o yapışkan bir çamurdanı. Aman girme, ayaklarına yapışır. Ya işte bunu temizleyelim falan. Kir gibi gördüğün, ne bileyim, hiç değer vermediğin, basit gördüğün, herkes köyden kaçıyor, şehirlerde daha iyi hayat yaşayacağız, kim toprağına uğraşacak falan filan diyor. O işte o beğenmediğiniz şeyden çok hayran kaldığınız varlıklar yaratılıyor. Evet, şimdi vücudumuzda insan tohumunun oluşmasına sebep olan işte yiyecekleri gösteriyor. Bizim Mehmet Ruzi Hoca burada şeyi de özel olarak seçmiş galiba, o hazırladığı resimleri. Bu muzu başı köpek başı gibi yapılmış. İşte Allah aynı topraktan, bakın aynı topraktan, şuraya bakın. Rengi farklı, tadı farklı, görüntüsü farklı, gıda değeri farklı, kokusu farklı, her şeyi farklı, sayısız yiyecekler oluşuyor işte burada. Acısı var, tatlısı var, ne bileyim işte böyle üzüm gibi sulusu var, her şeyi var. Hayvan oluyor, başka şeyler oluyor. Mükemmel bir yaratır. İşte bunları alıyoruz, biz yemek yapıyoruz. Bunların hepsi topraktan gelen şeylerdir. Yiyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Bütün birçok şeylerle. Bazısını işte bunun gibi, olduğu gibi yiyoruz meyve olarak. Bazısını şöyle salata yapıp yiyoruz. Bazılarını işte tatlılar yapıp yiyoruz. Evet. Evet, insanın vücudunda o yediğimiz yiyecekleri yedikten sonra, işte o topraktan gelen yiyecekleri yedikten sonra vücudumuzda su oluşmaya başlıyor. Yani erkeklerin ve kadınların vücutlarında aynı yapı var, fakat birisinde erkeklik hormonu oluşuyor, birisinde kadınlık. Mü'minun suresinin, ki Kur'an-ı Kerim'in 23. ayetidir, 23. suresidir. O surenin 12. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. 343. sayfa. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. İnsanı bir şeyden, süzülmüş bir özden, sudan yarattık. Neyden süzülmüş? Çamurdan. Yani o çamurda kendisi insanın vücuduna girmiyor ki, hiçbirimiz elimize alıp çamur yemeyiz. Ama o çamurdan gelen yiyecekleri büyük bir zevkle yeriz. Ondan da süzülen bir öz vücudumuzda insanın tohumunu oluşturur. Et-Tarik suresi Kur'an-ı Kerim'in en son cüzündedir. 86. sure. 592. sayfa. 5. ayetten 7. ayete kadar olan kısmı okuyoruz. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانِ. İnsan şöyle bir düşünsün. مِمَّ خُلِقُ. Neden yaratılmış? Yani bazı insanlar kendilerini çok böyle yüksek görürler, güçlü görürler, çok ne bileyim, yani kendilerini bir şey zannederler. Allah'a kafa tutarlar, Allah'ın düzenini beğenmezler, insanlara karşı büyüklenirler falan. Ya işte o çiğneyip geçtiğin toprak var ya, sen oradan yaratıldın. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. Tazyikle yerinden çıkan sudan yaratılmıştır. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Köprücük kemikleriyle bel arasından çıkar. Oradan yaratılmış, yapan, kaynaklanan bir sudan yaratılmıştır. Burada onun resimleri falan var işte, insanoğlunun. Tabii her şeyin beyinle de alakası var. İşte oluşum da şuralarda oluyor. Sonra buradan da dışarı çıkıyor. Tabi bu bizim ihtisasımız olmadığı için işin bu tarafını sadece ben de sizin gibi bakıp geçeceğim. Yoksa bu tabiplerin işi, ben anlamam bu işleri. Ama görülmesi bakımından da güzel tabi. Nutfe hali. Yani döllenmiş yumurta. Gene Mü'minun suresi 23. sure, bu defa 13. ayet, ama 12'den okuyalım. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. İnsanı bir özden, çamurdan gelen bir özden yaratmışızdır. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً. Sonra onu bir nutfe haline, yani döllenmiş yumurta haline getirdik. Annenin suyu ile babanın suyu, ikisinin tohumlarının birleşmesinden sonra döllenmiş bir yumurta. Nerede? Fi kararin mekin, sağlam bir karargahta, yerde. Ana rahminde. Bir Şimdi burada anlatılan safhalar da henüz insan değil. Ortada insan yok. İnsanın bir bölümünün başlangıcı. Çünkü daha sonra göreceğiz, ruhla ceset birleşmedikten sonra ona insan denmiyor. Şimdi cesetin oluşması. Cesedin oluşumu tamamlandıktan sonra ruh üflenecek, o zaman insan denecek. Ha şimdi bir cenin. Ana rahminde bir ceninin oluşması. İnsan suresinin ki 76. sure 2. ayeti biraz daha açıklık getiriyor. İnna halaknel insane min nutfetin emşac. İnsan olduğunu karışmış bir nutfeden yarattık. Yani çünkü ananın tohumuyla babanın tohumu karışıyor. Böllenmiş yumurta diyoruz bugün. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Daha sonra da onu işiten ve gören bir varlık haline getirdik. O dönemi daha az sonra göreceğiz inşallah. Buradaki resimde de işte döllenme olayı, işte yumurta hücresi buradan geliyor, döllenme şurada oluyor. İşte hücrede bölünme oluyor, ikiye bölünüyor, dörde bölünüyor. Ondan sonra 8'e bölünüyor, sonra rahime giriyor ve sonra da işte değişik şekillerde rahmin cidarına burada yapışıyor. İşte alaka dediğimiz bu. Yani rahmin duvarına yapıştığı andan itibaren ona alaka deniyor. Buraya kadar nutfe dediğimiz dönem. Şuradan itibaren nutfe. Burası alaka, rahim duvarına yapışmış vaziyette olan kısım. Burada da bölünme ile ilgili resimler var, hücre bölünmesiyle ilgili. Evet, bakıyorsunuz ki kadın kocasına şey yapıyor, baba olacaksın diyor ama uzunca bir süre, o anda anlamaz tabii. Daha sonra genellikle adet görmedikleri zaman şüphelenir, gider test yaptırırlar. Eskiden test de yoktu tabii. O 5. aydan itibaren kadın artık kesin emin olur. Evet, baba olacaksın diyor, o da hayırlı olsun diye bir çiçekle gidiyor evine. Bu oğlan düşünüyor kafasında. Evet, alaka durumundaki şey, mesela dışarıdan baktığınız zaman sanki bir kan pıhtısı gibi gözüküyor ama onun içerisi öyle değil. Müminin suresinin 14. ayeti, yani 23. sure 14. ayet. Sümme halakne nutfete alakaten. O nutfeyi sonra alaka olarak yarattık. İşte nutfe burada göstermiştim. İşte şuradan itibaren nutfe. Burada döllenme oluyor. Buradan buraya kadar nutfe, işte burada da alaka haline gelmiş oluyor. Yani rahim cidarına yapışma. Şimdi alaka kelimesini biz Türkçemizde kullanırız. Benim seninle ne alakam var dersiniz. Ne manası? İlgi, değil mi? Bir ilişki. Bir ilgi. Bu adam falan yere takılıyor, orayla bir alakası var denir. Orayla bir bağ var manasına. İşte burada da bu nutfe rahim cidarına yapışarak bir bağ kurmuş oluyor rahim cidarıyla. Burada serbest ama burada artık bir alaka haline geliyor. İşte alakanın şekilleri bunlar. Tabi buradan bir insan olduğunu anlamak mümkün değil ama şekillenme başlamış. İşte baş olduğu, bunu başın buradan oluşacağı belli. Şurada şuradan kollar olacağı, burada ayakların olacağı, şurada boğazın olacağı falan belli ama bu çok küçük. Bu tabii kim bilir kaç kere büyütülmüş şeklidir. Şurada öyle. Çok çok küçük. Kimse artık bunun farkında değil henüz. Belki testlerle anlaşılabilir. İşte alaka bu. Göbek kordonuyla rahim cidarına bağlı hali. Bu biraz büyütülmüş şekli. Sonra kurt şeklinde oluyor. Yani işte rahmin cidarına aslında ya kurt şeklinde görüyorsunuz. Günümüzde sonra büyüyor. Bir çiğnem et gibi görüyorsunuz. Ona da mudga deniyor. İşte bu mudga hali. Bakın şuna bakın. Ağzınızda çiğnediğiniz bir et gibi. Bu çocuğun bir görüntüsü bu. Görüyor musunuz? Ağızda çiğnenmiş bir et gibi işte. Bu böyle gözüküyor ama bir et parçası gibi gözüküyor ama içi öyle değil. Bak içi böyle. Bakın başı var, kolları var, ayakları var. Görüyor musunuz? Hocam kıvanozlarda görüyor. Neyse sen bunu daha sonra monte edersin. İşte burada da o et parçası gibi gözüken, bak şurası herhalde sırtının kemik kütleleri olsa gerektir. Bunları sizden dinleyeceğiz Mehmet Bey. Yani bunu ben anlatamam. Yani. Bu benim mesleğim değil. Sadece gördüğümü anlatıyorum. Yanlış söylüyorsam artık kusura bakmayın. Gene bu alaka. Ama o da ayette şöyle söylüyor. Hac suresi 25. ayetteki en başta okumuştuk. 22. sure. Diyor ki min mudgatin muhallakatin ve gayri muhallaka. İşte belli belirsiz bir yaratılışı var. Yani baktığın zaman çok dikkatle bakarsan insana benzetiyorsun. Bir et, bir çiğnem et parçası. İşte bakın benziyor değil mi? Yani burada bir kafa var. Burada kafa var. Bir kayın var, karın var, ayakları var ama yani sen zihninde insanı canlandırırsan bunu benzetirsin. Yoksa benzetemezsin. Yani benzer benzemez bir halde diyor Allah. Sonra da diyor ki biz fehalaknel mudgata izamen, gene aynı Hac suresinin 5. ayeti. O mudgayı, yani o bir çiğnem et parçasını kemikler halinde yarattık. Şimdi bu defa o etler kemiğe dönüştürülüyor. Sonra da fekesevne izamen lahmen, sonra da o şeye, kemiklere et giydirdik. İşte bak artık daha kollar belli, parmağını ağzını almış, göz var, kulak var, burun var, ayaklar var. Bakın burada kemikler belli oluyor. İşte arkadan da kemikler falan. Yaratılmış kemikler, ayak parmakları da belli, el parmakları da belli. Dirsek falan, kol, her şey belli. Bu baştaki şey, beyninin dış kısmı var. İçerisinde yaratılmış. Artık bir insan görüntüsü içerisinde. Ben bu ayeti kerimenin manasını pek kavrayabilmiş değilim. Yani burada bu tam bir uzmanlık gerektiriyor bana göre. Diyor ki burada Allahü Teala Zümer suresinin 39. sure 6. ayet. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ. Allah sizi annelerinizin karınlarında yaratır. خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ. Önce bir şekilde, sonra başka şekilde, sonra başka şekilde. İşte onu gördük. فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاسٍ. Üç karanlık içerisinde. Tabi bu üç karanlık ya, bu ciddi bir uzmanlık istiyor. Ben bu konuda ne konuşsam yanlış olur, kafadan atmış olurum. Konuşmanın bir anlamı yok. Bu ciddi bir uzmanlık işi. Bir uzmana da sormadım. Belki sorsaydık anlatacaktınız ama sormadık yani. Şimdi sormuş olayım. Cevabını bekliyorum. Hemen söylemen gerekmesin. Hocam bu üç karanlığı şu şekilde düşünüyorum. Yalnız şey dinleyiciler duymuyor. Onu daha sonra şey yapalım haftaya. Haftaya. Çünkü bu canlı yayın olduğu için siz orada konuşunca kimse duymuyor. İşte ruhun üflenmesi bütün bu safhalardan sonra. ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرُ. Müminin suresinin 14. ayeti. Yani kemikler yaratılmış, kemiklerin içerisine kemikler et de örtülmüş. Artık tamamen insan olarak ortaya çıkmış ama şu halinde, işte şurada görüyorsunuz, el var, ayak var, kalbi var, kafası var, her şeyi var. Her şeyi var. Yani hiçbir eksiği yok. Ama ruh üfleyinceye kadar gene herhangi bir canlı. İnsan değil. ثُمَّ اِنْشَئْنَاهُ خَلْقَنَا اَخَرَ Sonra bir başka yaratık olarak inşa ettik onu, oluşturduk. İşte başka yaratık olma şeklini de biraz sonraki ayet yapacak. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. İşte o başka varlığa ne zaman dönüştüğünde Secde suresinin 9. ayetinden öğreniyoruz. 32. sure. ثُمَّ سَوَّاهُ Sonra Allah onu düzenledi. İşte yukarıda hani o sevvahu kelimesi şunu gösteriyor. Yani kemikler yaratılmış, vücuda et giydirilmiş, yaratılışın maddi tarafı, yani başlangıcı tamam. Hatta bu gelişme zaten uzunca süre dünyaya geldikten sonra da devam ediyor. Ana rahminde de devam ediyor. Ama tabii ki doğuma hazır değil. Sevvahu onu gösteriyor. Yani yukarıdaki Müminun suresindeki enşe'nâhu halkan âhâr kısmını gösteriyor. وَنَفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ Allah ona kendi ruhundan üfledi. Niye kendi? Her şey, bütün varlıklar Allah'ın değil mi? Toprak Allah'ın toprağı değil mi? Efendim? Hava Allah'ın havası. İnsan da Allah'ın şeyi. Peki niye kendi ruhu diyor? Ruhun önemine dikkat ediyor. Yoksa Allah'ın bir parçası falan değil haşa. Öyle bir şey söz konusu değil. O vahdeti vücutçular Allah'ın bir parçası bizde var falan filan derler. Bu mümkün. Böyle bir şey asla olamaz. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in tamamına aykırı bir şey. Çünkü Allah'a ait olmayan hiçbir şey yok. Biz de Allah'ınız. Rabbül Alemin bizim de Rabbimizdir. Bütün varlıkların da Rabbidir. Yaratandır, besleyendir, büyütendir. Her şeydir. Şimdi bu kağıt benim kağıdım diyorum, değil mi? Ama bu kağıdın üretiminde benim hiçbir katkım yok. Pazarlamasında da yok. Üzerine bir yazı yazılmış, yazıyı yazan makineyle de bir alakam yok. Niye? Az önce arkadaşımız getirdi, bana verdi, şimdi benim diyorum. Az öncesine kadar benim değildi. Biraz sonra gene benim olmaz. Bir arkadaş gelir ister veririm. Allah-u Teala öyle mi? Yaratan, şekil veren, yaşatan, öldüren, her zaman sahibi olan. Bu benim kağıdım diyebiliyorsam, her şeyin sahibiyse Allah-u Teala, her şey Allah'ındır. O zaman ruhundan üfledi demek, sadece ruhun önemine dikkat çekmek içindir. Başka bir şey değil. Çünkü o ruh insanı farklılaştıran şey. Diğer canlılardan farklılaştıran şey. Halkı ahir yapan şey. Yani yeni bir yaratık haline getiren şey. Ruh üfleninceye kadar herhangi bir canlının rahmindeki cenin gibi. Ha bunun şekli insan gibi, bu ayrı bir konu. Ama henüz insan değil. Ruh üfleniyor. Şimdi bu batılı filozoflar, dindarlarını bir kenara koyarsanız, çünkü onların dindarları var, bir de materyalistleri var. Materyalist olanlar, maddeci olanlar yani, ruhu kabul etmiyorlar. Ruhu kabul etmeyince, İnsanın maymundan geldiğini ispatlamak için bir takım şekil şartları ortaya koyuyorlar. Hiç gerek yok. Bak Allah bütün yapısı tamamlanmış olmasına rağmen, bakın eller, ayaklar, her şeyle insan olmasına rağmen ruh üflenmeden buna insan demiyor. O zaman siz maymuna benzetiyorsunuz. %100 maymunla aynı şekilde de olsa gene insan maymundan olmaz. Çünkü bunda bir ruh var. Farklılaştıran ruh. Bu ruh olmadıktan sonra şeklen ona benzemiş, benzememiş. Bunun bir anlamı yok. İşte bu konuda laf söyleyebilmek için mecburen ruhu inkar etmek zorunda kalıyorlar. İnkar edince kurtulamıyorsun ki. ثُمَّ سَوَّاهُ Sonra Allah, yani vücudun bütün organlarını düzenledi. وَنَفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ Ve vücudun içerisine ruhundan üfledi. İşte o zaman insan, insan oldu. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَةِ Peki, bu ana kadar bunun kulağı, gözü, kalbi yok mu? Var mı yok mu? Var. Canlı mı? Canlı. O zaman ruh ile can arasında bir fark var mı? Demek ki ruhla can birbiriyle alakası olmayan iki varlık. Can başka, ruh başka. Açık değil mi bu? Herhangi bir tereddüde yer var mı? Bir kere bunu kesin olarak belirleyelim. O zamana kadar bu insanın gözü de var. Yani insanın başlangıcı olduğu için insan diyoruz. Ama esas insan oluşu ruhun üflenmesiyle birlikte oluyor. O zamana kadar ki söyle. Peki, teşekkür ederim. Tabii şimdi Mehmet Hoca diyor ki ruh üflenmeden önce sem'a yerine üzün denir Arapçada, yani kulak. Basar yerine ayin denir, göz. Fuat yerine kalp denir. Ama bunlar biri diğerinin yerinde kullanılıyor. Onu sen gayet iyi biliyorsun. Şimdi ama asıl mesele şu. Ruhun vücuda girmesiyle birlikte farklı bir göz, farklı bir kulak, farklı bir kalp oluşuyor. Karar verme merkezi olan kalp. O zamana kadar kan pompalayan bir kalp. Ve sesleri işiten bir kulak. Ama bu defa işittiği sesleri mana olarak değiştiren, anlam olarak kafasına yerleştiren, yeri geldiği zaman o üzerinde düşünebileceği bir malzeme olarak saklayabilen bir kulağı var. İşte o önceki derslerde de şey yapmıştık, onu bir bilgi haline getirebiliyor, bir bilim üretebiliyor. Öyle bir kulak. Şuradan aldığı bir şey, buradan aldığı bir şey, buradan aldığı bir şey birleştirebiliyor ve bir yeni bilim oluşturabiliyor. Böyle bir kulak. Bu hayvanlarda olan bir kulak mı? Farklı bir şey bu. Bir kalbi var. Onu daha sonra ilgili ayetleri okurken şey yaparsak daha iyi olur. Buyurun. Tabii, ruh üflendikten sonra o tam bir insan oluyor ananın rahminde. Tam bir insan. Ama tabii çocuk elbette ki üzülür, sevinir, her şey olur. Yani bir insan gibi tepki gösterir. O süreyi hadisten öğreneceğiz. Ayeti kerimeyle de kontrolünü yapacağız biraz sonra. Ha, yetmedi bu, haftaya da kalabilir. Şimdi vakit yetmedi. Bu haftaya kalsın isterseniz. Sizin de heyecanınız kaybolmasın. Öğrenme heyecanı hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman öğrenme heyecanı bitmez. Zaten işte insan insan yapan ruh hiçbir zaman ihtiyarlamaz. İhtiyarlayan vücuttur, ruh değil. Bedendir. Ölen bedendir, ruh değil. Uyuyan bedendir, ruh değil. Çürüyecek olan bedendir, ruh değil. Şimdi bütün sistem böyle kurulmuş. Bunu inşallah imkanımız el verdiği ölçüde, vaktimiz olduğu ölçüde devam ettireceğiz. Ama bu tabii bu hazırlıklar uzunca bir zaman sürüyor, takdimi kısa sürede bitiyor tabii. Ama inşallah haftaya bu konuda devam ederiz Allah nasip ederse. Şimdilik bir çay arası verelim. Sonra soru cevap faslına geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dersimizin ikinci bölümüne, soru cevap bölümüne geçiyoruz. Söyle bakalım Yahya, oku soruları. Tamam. Olmuyor mu? Neyse, o zaman sen ver de ben okuyayım bari. Konuyla ilgili olarak sorular gelmiş ama aslında daha önceki soruları cevaplandırmakta fayda var. Neyse, konuyla ilgili olduğu için cevaplandıralım. Kur'an-ı Kerim'de kürtaja müsaade var mı? Varsa hangi hallerde? Kürtaj tabi ana rahmine müdahale ederek orada bu oluşan cenini kazıma eylemidir. Bu tam bir cinayet. Yani buna müsaade tabii ki olmaz ama bazen zaruri haller olabilir. İşte annenin sağlığı söz konusu olabilir. Ya da o ceninin ana rahminde anneyi tehdit etme durumu söz konusu olabilir. O zaman zaruret sebebiyle kürtaj yapılabilir. Çocuk sahibi olamayan eşler bir başka kişinin spermiyle çocuk sahibi oluyorlar. İslam bu konuda ne der? Böyle bir şey olmaz. Yani bir başkasının spermiyle çocuk sahibi olunursa o çocuk da başkasının olur. Allah çocuk verirse verir, vermezse vermez. Önemli olan bir insanın Allah'a kul olmasıdır. Yani çocuğun olmadığına sabretmek de Allah'tan geldiği için gönül hoşluğuyla bunu karşılamak da ayrı bir sevaptır. Esas olan, yani bu çocuklar birer imtihan için veriliyor. Hayırlı mıdır, değil midir? Bunun neticesi ahirette görülecektir. Efendim falanca çocuğu var desin, bilmem ne olsun değil yani. Allah vermişse vermiş, baş üstüne, o nimetin kıymetini bilmek lazım. Vermemişse vermemiş, gene baş üstüne. Allah-u Teala'nın gösterdiği meşru yolların dışına çıkmamak gerekir. Muhammed Esed'in Türk dilimize Kur'an mesajı diye tercüme edilen mealinde canı ruh, ruhun anlamlarından birisidir diye anlatıyor. Buna bağlı olarak ruhun üflenmesini de can verilmesi olarak nitelendiriyor. Can ile ruh ayrı buyurdunuz. Aynı olabilir mi? Can ile ruh aynı olabilir mi? Evet, can ile ruh aynı olamaz. Onu zaten hep beraber ayetlerde gördük. Çünkü hadiste de açıkça göreceğiz, onu destekleyen ayetleri de göreceğiz, haftaya devam edeceğiz. Yani onun dördüncü ayda ruh üfleniyor, onu ayetlerden de göreceğiz net olarak. O zamana kadar zaten canlı. Gene göreceğiz, ölen bir kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor, uyuyan kişinin de ayrılıyor. Vücut ölüyor, ruh devam ediyor. Can aynı şey olsa, o zaman can öldü mü her şey bitmiş olması lazım. Böyle bir şey mümkün değil. Ama bu ruh konusunda maalesef bizim bazı alimlerimiz birçok hususta olduğu gibi ruh hususunda da batılıların peşine takılıyor. Ve çok anormal, çok yanlış tevillere giriyorlar. Kabul etmek mümkün değil. Bir kere bir Müslümanın bir başkasının arkasına gitmesi kadar utandırıcı bir şey olamaz. Bir insan Müslümansa bir numaralı adam demektir yeryüzünde. Dünyanın en fakiri olabilir ama en güçlü adamıdır. Çünkü güç kafada olur. Ama maalesef Müslümanlar sahip oldukları şeyin farkında olmadıkları için takılmışlar bir takım insanların. Halbuki siz önde olmanız lazım. İlme siz yön vermeniz lazım, başkaları değil. Bundan dolayı ruh yoktur falan diyen, hatta bu konuda çalışmalar yapan, doktoralar yapan Müslümanlar da var. Çocuğun olması için sebeplere başvurmak caiz midir? Tabii ki, yani meşru olan sebeplere elbette başvurulur. Meşru olmak şartıyla bu bir tedavi sayılır. Cenine ruh verildiğini öğreniyoruz. Secde suresinden cenine can verildiği. Cenin zaten canlı, canlı olmasa bir kere bir şey olmaz. Yani cenin olmasından önce şeyken canlı, su halindeyken canlı, birleştiği zaman canlı, bütün safhalarında canlı. Zaten o çok açık ve net. Yani orada can verildiği an, ta şeydeki babanın ve annenin vücudundaki tohum zamanında canlı zaten. Anne karnında sakat olduğu belirlenen çocuk kürtaj yoluyla alınabilir mi? Şimdi bizim sakat olan insanları öldürmeye yetkimiz yok. Anne karnındaki sakat çocuğu öldürmekle sakat doğmuş olan bir insanı öldürmek arasında fark yoktur. Böyle bir yetkimiz yok. Evet, nüfus kontrolü aldığı altında yapılan uygulamalar, doğum kontrol hapları kullanmak doğru mudur? Yani çocuk olmasın diye. Şimdi bu doğum kontrol haplarının ve bu spiral kullanılıyor, bunların zararlı olduğu biliniyor. Mesela spiraldan dolayı nice ölen hanımlar var. Mehmet Hoca'ydı, geçen sene bir araştırma sen yapmıştın değil mi? Amerika'da spiral kullanılması ne zamandan beri yasaktı? Bayağı epey bir zamandan beri. Şimdi her şeyi normal yapmak lazım. Yani bunlar tabii olmayan şeylerdir. Bir yağmurdan kaçayım derken doluya tutulursunuz. Bir, ikincisi de dikkat edin, İslam ülkelerinde bu çocuk olmasın diye ciddi çalışmalar var. Diğer ülkelerde de çocuk olsun diye çalışmalar var. Nüfus artsın diye çalışmalar var. İslam ülkelerinde de Müslüman olmayan azınlıklarda nüfus artışı için ciddi çalışmalar var. Şimdi mesela Kore Savaşı'nda Batılıların etkisi altına girdi ki Kore Savaşı 1950'lerdir. Bugün Kore'nin %40'ı neredeyse Hristiyanlaşmıştır. Japonya'da da benzer durumlar var. Fakat Türkiye üzerinde 19. asırdan beri çok ciddi oyunlar oynanıyor. Türkiye'de Hristiyanlaşan kişilerden bahsediyorlar ya, bizim konferansa bir çoğunuz gelemediniz. Yani iki hafta önce cumartesi günü Profesör Mehmet Çelik Bey'in verdiği Hristiyanlıkla ilgili konferansa, ama internetten dinleyebilirsiniz. Orada anlattı, o Ermenilerin tehcirleri sırasında birçok Ermeni Alevi köylerine sığınmış, Alevi olarak kendisini göstermiş. Şimdi Türkiye'de bir hürriyet ortamı olduğu için zaten Hristiyan gidiyor, vaftiz oluyor. Yani Hristiyanlığını aşağı vuruyor. Bunu da işte Hristiyanlaşan Türkler diye anlatıyorlar. Bizi Hristiyan etmek için gelenler Müslüman olarak geri dönüyorlar. Bu Hristiyan alemini beyninden vuruyor. kendi ülkelerinde çok ciddi İslamlaşma var. Bizde işte apartmanlarda kiliseler oluştu diye ortalık yıkılıyordu, biliyorsunuz. Ama Avrupa'da, Amerika'da kiliselerin satın alınıp cami yapıldığını hepimiz, bütün dünya biliyor. Yani bakıyorlar ki Müslümanları dinlerinden döndürmek mümkün değil. Çünkü şey, bu neye benziyor? Yani bir çocuğun büyük bir pehlivanla güreşe tutuşmasına benziyor. Bir müddet sonra teslim olmak zorunda. O zaman tek çare Müslüman nüfusu azaltmak. Ve bu oyuna da Müslümanlar maalesef geldiler. Efendim, insan çokmuş. Yani nüfus planlamasını sen yapacak değilsin, onu yaratıcı yapar. Niye? O kadar çok boş yerler var ki. Bir ara bir toplantı olmuştu, isim vermeyeyim. İşte bir nüfus planlaması yapmamız lazım. Okullarda üçlü eğitime geçiliyor. Sınıflar 80 kişilik. Ben de orada dedim ki, niye öyle diyorsunuz? Anadolu'da okullar öğrencisizlikten kapanıyor. Niye? Neden ondan bahsetmiyorsunuz? Siz tutun nüfus dağılımını son derece yanlış yapın. Yanlış politikalarla insanları köyünden, kentinden çıkarın. Ondan sonra problem çıkarın. O problemi de yeni yetişecek nesli cezalandırarak çözmeye kalkışın. Bu olmaz. Ahirette akraba bağları devam edecek mi? Cehenneme gidenlerle ilgili bağlar kopacak ama cennette akraba bağları devam edecek. Çünkü ayet-i kerimede de var. Hatırlıyor musun ayet? Me'ariç suresi 13. ayet. İyi. Şimdi buradan bakayım Me'ariç 13'e. Rabbena ve edhilhum. Evet. Mümin, öyle mi? 40. sure. Evet, şimdi Mümin suresi 8. ayette şöyle bir dua var. Rabbena, melekleri bir dua yapıyor. Ve adkhilhum cennati adnin illeti va'attahum. Ya Rabbi, sen bu müminleri söz verdiğin cennete sok. Ve men salaha min abaihim. Babalarından uygun olanları da. Uygun olmayan kimdir? Müşrik olandır. Demek ki müşrik değilse o da gider. Ve ezvacihim, ve eşlerinden. Eş dediğin zaman kadına da eş denir, erkeğe de eş denir. Birçokları eş deyince kadını anlar değil. Cennete giden kadınsa kocası, kocaysa kadrısı. Müşrik değilse yanına gelir onun. Ama ağa o makamı hak edendir. Öbürü onun yanında, onun sayesinde oraya gelmiş oluyor. Ve zürriyatim, ve soylarından. İnneke entel azizul hakim. Demek ki müşrik olarak ölmediği takdirde baba, eş ve çocuklar bir arada olacaklar. Şimdi herkes, en üst makamda olan kimse onun yanına gidecekler. Ama tabi orayı hak eden orada daha iyi konumda olacak. Öbürler de onun sayesinde idare edenler konumunda olacaktır. Neyse. Sülaleyle beraber, evet. Tamam, neyse, mesele anlaşıldı. Nasıl olsa çok sayıda ayet var bu konuda. Sadece bir tane örnek yeter. Ya bu tip sorular niye şey yapıyorsun? Bu soru değil. Bu bir soru değil. Sen şey ver. Evet. Bakara 180. ayet. Evet. Şimdi Bakara 180. ayetle ilgili iki hafta önce sorulan bir şey vardı. Soru vardı. Tamam, gerek yeteri kadar konuştuk. Fazla uzatmanın bir anlamı yok. Şimdi bazıları gazeteciler gibi istediği kelimeyi alıncaya kadar soru soruyorlar. Yok yeter, işte cevabı verdik. Aldığınız cevapla iktifa edin. Şimdi Bakara suresi 180. ayeti kerime şöyle. Yani bu ayet sorulmuştu da, bunu şundan dolayı soran sormuştu. Bu ayetin neshedildiği ittifakla kabul edilmiş gibidir alimler arasında. Yani neshedilmesi, yani hükmü ortadan kalkmış manasına. Aşağı yukarı ittifak vardır. Bazıları bunun bir hadisle hükmünün ortadan kalktığına inanır ki çoğunluk öyledir. Bazıları da Nisa suresinin 11. ayetiyle hükmünün ortadan kalktığını söylerler. Ayet-i kerimeyi okuyayım. Kutibe aleykum İzâ hadara ahadakumul mevtu İn teraka hayran il vasiyyetu lil valideyni vel akrabine bil ma'rufi hakkan alel muttakin. Size farz kılındı. Sizden birine ölüm geldiği zaman, yani biriniz öldüğü zaman, in tereke hayran, geriye mal bırakmışsa, el vasiyyetu vasiyet, lil valideyni vel akrabin, anne baba ve en yakınlar için olan vasiyeti yerine getirmek sizin üzerinize farz kılınmıştır. Bil marufi, marufa göre olan vasiyet. Hakkan alil muttakin, bu müttakilerin üzerine bir görevdir. Şimdi burada kütübe aleykum derken, niye böyle ya? Kütübe aleykum, yani bütün Müslümanlar üzerine farz. Ne zaman? İzâ hadara ahadakumul mevt, sizden birisi öldüğü zaman. Sizden birisi ölmüşse hepinizin üzerine bir görevdir. Tabi bir şartta, in teraka hayran, mal bıraktıysa geriye. Bir miras kal, mirası bırakmışsa. El vasiyyetu, o vasiyeti yerine getirmek farzdır. Şimdi ayetler arası bir benzerlik var biliyorsunuz. O vasiyet nedir? Şimdi şu vasiyete bir tıklıyoruz, karşımıza ne olduğu çıkıyor. Nisa suresinin 11. ayetinde vasiyetin ne olduğu belirtiliyor. Yusikumullahu fi evladikum. Size Allah vasiyette bulunur. Bu kimin vasiyetiymiş o zaman? Allah'ın vasiyeti. Evladınız konusunda Allah'ın size vasiyeti vardır. Yani bu kesin emir demektir. Şimdi mesela birisi vasiyet yapsa, onun bıraktığı malı bir başkasına vermek zorunda olmuyor muyuz? İşte bu da Allah'ın şeyi. Yani Allah'ın kesin emri. Evladınız konusunda erkeğe iki kız payı vermek. Eğer kızlar ikiden fazlaysa onlara mirasın üçte ikisini vermek. Bir tane ise mirasın yarısını vermek. Anne babasından her birine de, eğer ölenin çocuğu varsa, mirasın altıda birine vermek. Çocuğu yoksa mirasçı olarak anne babası varsa annenin mirasının üçte birini alması. Eğer ölenin kardeşleri varsa annenin mirasının altıda birini alması. Şimdi Allah-u Teala'nın buradaki ana baba ve akrabaya olan vasiyeti O Nisa 12'de de devam ediyor. Nisa 176'da da devam ediyor. İşte burada bu ayette Allah-u Teala diyor ki sizden biriniz ölür de geriye mal bırakırsa benim o Nisa suresi 11, 12 ve 176. ayetlerdeki emrimi uygulamak sizin hepinizin üzerine farzdır. Yani birisi vefat etti, geriye de mal bıraktıysa ölenin o andaki ailesi mal taksimatıyla uğraşamaz. Ama Müslümanlar gelecek, hemen ölüm olur olmaz, çünkü idâ hadara diyor, hazır. Ölü daha defnedilmemiş de olabilir, daha yeni defnedilmiş de olabilir. Ki tabi definden önce bunlar olmaz, defin hemen arkasından olur. Definin hemen arkasından Müslümanlar gelir, ölünün mallarını tespit ederler. Ondan sonra tabii ki herkes gelecek değil, yani bir yetkili makam da olabilir, bu işte görevli kişiler olur. Ölünün mallarını tespit ederler, mirasçılarını tespit ederler, her bir mirasçının alacağı payları tespit eder, her birine payını verirler. Bu, ölenin mirasçılarına bırakılmayacak kadar önemli bir görevdir. Çünkü hepiniz bilirsiniz ki, insanlar arasında bu yüzden çok büyük sürtüşmeler olur. Düşmanlıklar olur. O kardeşler birbirlerine düşman olurlar. Mirasçılar arasında çocuk olabilir. Akli dengesi tam olmayan insanlar olabilir. Hatta bazıları da utancından mirastan pay istemeyebilirler. Bazı gözü açıklar fırsattan istifade mala el koyar. Para gibi böyle altın gibi gizlenebilecek malları gizlerler. Buradaki problemi en kolay çözmek hemen sıcağı sıcağına müdahaleyle mümkündür. Onda Allah'ın emriyle Müslümanlar ya da yetkili makam gelip müdahale edecek. Hak sahiplerinin hakkını verecek. Mesela birçok yerlerde biliyorsunuz, özellikle Karadeniz'de söylerler, kızlara mirastan pay verilmez. Halbuki işte az önce ayetten okuduk, kızların paylarını Allah belirlemiş. Şimdi böyle bir durumda, şimdi öyle yerlerde kızlar babalarından miras istedikleri zaman da ayıplanıyorlar. Haklarını istiyor, ayıplanıyor. Allah'ın kendine verdiği hakkı istiyor, ayıplanıyor. Halbuki Müslümanlar gelip otursa, malı güzelce tespit etseler, senin payın şu, senin bu, senin şu, senin şu, tamam. Artık kimse kimseye düşmanlık etmez. Herkes de hakkına razı olmak zorunda kalır. İşte bu ayeti kerime Müslümanlara bu görevi yüklüyor. Ama bu ayet mensuhtur dediğiniz zaman, ki hep öyle yazar şeylerde, kitaplarda. Peki Nisa suresinin 11. ayetiyle bu ayet arasında bir uyumsuzluk var mı? Bu ayet zaten o ayete atıfta bulunuyor. Ama diyorlar ki o ayet bunu nesketmiştir. Niye nesketmiştir diyorlar? Çünkü buradaki vasiyet kelimesini ölünün vasiyeti olarak tercüme etmişlerdir. E böyle bir tercüme mümkün mü? Şimdi bakın. Şimdi bakın. Böyle bir ve elimizdeki mealden bir okuyayım. Siz de takip edin. Nisa suresi Bakara suresi 2. suredir biliyorsunuz. 28. sayfada. Şimdi mealden okuyorum. Birinize ölüm geldiği vakit, mesela diyelim ki bana ölüm gelmiş. Bir hayır bırakacaksa, geriye bir mal bırakacaksa, babası, annesi ve en yakın akrabası için meşru bir surette vasiyet etmek. Şimdi ben o zaman ölümle mi uğraşacağım, vasiyette mi uğraşacağım? Ölmüşsem ne yapacağım? Ölüm geldi. Nasıl dönüp de vasiyet edeceğim? Ha, ölmüşsen demiyorlar. Bu defa ölüm alametleri diye oraya bir ekleme yapmak zorunda kalıyorlar. E kardeşim, ölüm alametleri belirlendiği zaman bu defa annem gelecek, babam gelecek, kardeşlerim gelecek ya da hanım, çocuklar, hepsi, birisi diyecek bana arabayı ver, öbürsü diyecek bana daireyi ver. Ben de iyice kafayı, ben şimdi ölüm yatağındayım, size bak ya, ne yapıyorsun? Ve Allah da bunu emretmiş olacak bize, değil mi? Çünkü kütübe aleykum diyor, size farzdır diyor. Birinize ölüm geldiği vakit bir hayır bırakacaksa, babası, annesi ve en yakın akrabası için meşru bir surette vasiyet etmek, muttakiler üzerine icrası vacip olan, vacip bir hak olarak üzerinize yazıldı. Allah. Bu manayı vermek için o kadar şey değiştirmişlerdir ki. Arapça bilenler için söyleyeyim. Şimdi kütübe aleykum size farz kılındı. Zaten bir yukarıki ayette de var. Kütübe aleykum aleykumul kıssasu fil katla. Ölenlerle kıssası uygulamak size farz kılındı. Bunların üç sonraki ayete ya yüllezine amenu kütübe aleykum sıyam. Müminler size oruç farz kılındı. Çünkü bu farz bir görev için kullanılıyor. Şimdi bu kütübe aleykum dediniz mi bütün Müslümanlara farz kılındı demektir. E bütün Müslümanlar dediğin zaman olmuyor. Ölen kişinin vasiyet etmesi lazım. O zaman kütübe aleykum yerine kütübe ala ahadikum değiştiriliyor. Sizden birinize farz kılındı. E ne zaman? İza hadara ahadekum. Tekrar öldü olduğu zaman olmuyor. İza hadarahul mevtu. O ölüm gelip çattığı zaman. E o da tutmuyor. O zaman İza hadara ahadekum İza hadarahu emaratul mevt diye ekleme yapmak zorunda kalıyor. Ölüm emareleri geldiği zaman diye. E peki el vasiyyetu nasıl oluyor? Bu olmaz. O zaman el İsa, vasiyete İsa demek zorunda kalıyor ve vasiyette bulunması diye. Elil valideyni vel akrabin, anne babaya ve akrabaya vasiyette bulunacaksın. Ya Allah zaten Kur'an'da emretmiş Nisa suresinde. O zaman çatışma çıkıyor. Nisa suresinde Allah zaten ananın, babanın ve akrabanın payını vermiş. O zaman ben daha niye vasiyette bulunayım? Çatışma çıkınca o zaman bu ayet mensuhtur diyorlar. Kardeşim, çatışmayı sen çıkardın. Ayette öyle bir şey yok ki. Ondan sonra da bazıları da diyor ki burada anaya babaya, akrabaya vasiyetten bahsediyor Allah. Peygamberimiz demiştir ki la vasiyete li varisin. Mirasiye vasiyet olmaz. O zaman o ayet bu hadisi ortadan kaldırmıştır. Şey, o hadis bu ayeti kerimenin hükmünü ortadan kaldırmıştır diyor. Evet, hadis kaldırıyor. Hadis ayeti kaldırıyor, evet. Hocam, kendiliğinden İşin o tarafına girme. Bu kadarla iktifa edelim. Duyan kararını kendisi versin. Şimdi bak, diyor ki burada Allah ayette müttakilere bir görevdir. Şimdi şu odayı İslam alemi kabul edin, şu salonu, ve ona göre dinleyin. Size farz kılındı. Sizden birine ölüm geldiği zaman, eğer geriye mal bırakacaksa, mal bırakmayacaksa zaten yapılacak bir şey yok. El vasiyyetu, o vasiyet. Yani Allah'ın size yaptığı vasiyet zaten belli. İşte orada Arapça bilenler çok iyi bilir. Bak, yusikum. Bak, görüntüde de anlarsınız. Bak, aynı vav var, sat var, ya harfi var. Bak, burada da Arapça bilmeyen bile vav, sat, ya. Arapça bilmeyen bile görüntüsünden anlar. İşte Allah vasiyette bulunuyor. Allah'ın vasiyetini yerine getirmek ise farz kılındı. Yani Allah'ın verdiği emre göre bu taksimatı yapın. Gelin. Ve hepimiz de biliyoruz ki işte bu ayet uygulanmadığı için nice ailelerin içerisinde derin derin yaralar oluşuyor. Akrabalar birbiriyle dost olacaklarına düşman haline geliyorlar. Öyle değil mi? Bunun hepinizin bildiği sayısız örneği vardır. Mesela ve bu ayetin devamı فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ. Kim bu emri duyduktan sonra Allah'ın vasiyetinde bir değişiklik yapacak olursak, çünkü Allah miktarları belirlemiş. فَاِنَّمَا اِثْمُهَا لَلَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ Günahı o değiştirenlerdir. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعُونَ عَلِيمُ Allah iştirebilir. O Nisa suresindeki ayetlerin sonunda Allah şöyle diyor. Yani miras paylaşımıyla ilgili miktarları belirlediği ayetlerin sonunda Nisa 11 ve 12'de belirliyor. 13. ve 14. ayetlerinde şöyle diyor Nisa'nın. تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. فَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah ve Resulüne itaat ederse يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere sokar. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Sürekli orada kalmak üzere. وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Bu büyük bir kurtuluştur. Ama وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah ve Resulüne isyan ederse وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا ف۪يهَا Onu da ebedi kalmak üzere bir ateşe sokar. Şimdi biz ateşin içinde değil miyiz Müslümanlar olarak? Bu dünyada da ateşin içindeyiz. Ahirette de öyle olacak. وَلَهُ عَذَابٌ مُه۪ينَ Ona alçaltıcı bir azap da vardır. Neden Müslümanlar pek bir varlık gösteremiyorlar? İşte sebeplerinden birisi de bu. Evet, şimdi bu ayet-i kerime mensuh muymuş? Yoksa mutlaka yerine getirmemiz gereken bir hüküm müymüş? Bu kadar yeter. Size yaklaştığı zaman diye meallerde var. Tabii ya, bir şey demesi lazım ya, yoksa mana tutmuyor. Bu da başka hangi soru var? Saat 9'a 5 var. Şimdi şeyin İbrahim Hakkı Doğan'ın sorduğu bir soruya bir kere cevap vermiştik. O cevabı dinlememiş, bir daha istiyor. Ne yapalım? Masaüstü. Hı? Masaüstü. Hani? En sondaki soru. Bu mu? Şimdi ona bir daha cevap verelim de. Nasıl olsa şimdi modernleştik bak. Soru şu, imamın arkasında Kur'an okuma. Mezhepten mezhebe değişiyor. Mesela Hanefi mezhebinde imama uyan kişiler Kur'an okumazlar. Okurlarsa mekruh olur. Yani Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi. Şafii mezhebinde Fatiha'yı mutlaka okumak gerekir. Okumazsanız namazınız olmaz. Hanbeli mezhebinde imam sesli okuyorsa okumazsınız, sessiz okuyorsa okumak zorundasınız. Ve şimdi İbrahim Hakkı Doğan da diyor ki bunların hangisi doğru? Şimdi bu hükümlerin çıkarıldığı hadisleri şey yapayım ben size. Hanefilerin dayandığı hadis ki Ahmet bin Hanbel'de var bu. Peygamberimiz buyurmuş ki men kâne lehu imamun kağıtta mı var? Tamam o zaman. Gel şuradan da okurum fark etmez ya. Tamam burada var nasıl olsun. Men kâne lehu imamun fe kıraetul imami lehu kıraetun. Kimin imam varsa demiş imamın okuması onun için de okuma olur. İmam okudu mu tamam. Şimdi Hanefilerin dayanağı sağlam mı? Sağlam. Yani hakkını vereceksin. Demek ki imam uyuduğun zaman arkadan senin kıraatte bulunmana gerek yok. Peygamberimiz demiş ki imamın okuyuşu yeter. Peki Şafiler niye böyle yapmışlar? Şafilerin dayandıkları da şu hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırıyormuş. Sabah namazını kıldırırken böyle Kur'an okumakta zorlanmaya başlamış. Gerçekten ben de bir kere Süleymaniye Camii'nde sabah namazını kıldırıyorum. Arkadan bir adam okuyor. Tütbücüler okuduğumu şaşırdım. Ya bir acayip oldum yani. Şu insan zihni dağılıyor orada şey yapınca. Peygamber Efendimiz de demiş ki namazdan sonra Herhalde siz imamınızın arkasından Kur'an okuyorsunuz. Cemaat demiş ki evet ya Resulallah. Demiş ki bunu yapmayın. Sadece Fatiha. Çünkü Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz. Hanbeliler de bu rivayete dayanıyor. Şafiler. Onlar da haklı. Nasrettin Hoca'nın şeyi gibi. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Üçüncü görüşte olanlar da İmam Malik ve ona tabi olanların çoğusu, Ahmet bin Hanbel ve ona tabi olanların çoğusunun görüşü. Onlar diyorlar ki sesli okunduğu ayetlerde dinleyin de siz sesli okunan namazlarda okumayın ama sessiz okursa imam siz de okuyun. Onların dayandıkları da şu rivayet. Önce şu ayete dayanmışlar. وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman kulak verin ve susun. Yani siz okumayın. Belki böylece ikram görürsünüz. İmam Kur'an okuyor, sizin de dinlemeniz lazım. İmam okuyor, siz de okursanız olmaz. Onlar ayete dayanıyorlar. Ondan sonra bir de dayandıkları hadis-i şerif var. Yani imam sesli okuduğu zaman susun. Bu ayet Allah'ın emri. Bu hadiste de diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize bir konuşma yaptı. Nasıl namaz kılacağımızı açıkladı ve şöyle bir cümle kullandı. Saflarınızı düzgün tutun. Sizden biri imam olsun. O tekbir aldığı zaman siz de tekbir alın. O okuduğu zaman susun. O okuduğu zaman ben duyarsam okuyor, duymazsam okuyor saymam diye düşünmüşler. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette de şöyle. Dur gelecek. İnnemâ cu'ilel imamu liyu'temme bihi fe izâ kabbara fe kabbiru ve izâ qara'a fe ansitu. Yani imam kendisine uyusun diye imam olmuştur. Tekbir aldığı zaman tekbir alın, okuduğu zaman susun. Bu sonuna doğru gayrı bu hadis. En sonunda değil mi? 9'da mı? Dipnottan sonra mı? Ha. Şu mu? Ha tamam. Peygamber Efendimiz'den şöyle bir rivayette gelmiş. İmam gayrül mağdûb aleyhim ve raddâlin dediği zaman siz amin deyin. Çünkü melekler de o zaman amin derlermiş. İşte bunlar da diyor ki bütün bu deliller gösteriyor ki imamın okuduğunu ben duyduğum zaman ve raddâlin demesi için dâlinle amin demem için de duymam lazım. Sesli olduğu zaman okumam, sessiz olduğu zaman okurum demişler. Sonuç olarak Nasrettin Hoca gibi hani birisi gelmiş bir şey sormuş, haklısın demiş. Öbürü gelmiş tam tersini sormuş, sen de haklısın demiş. Birisi de üçüncüsü gelmiş demiş ki ya iki kişi de birden haklı olur mu? Sen de haklısın demiş. Şimdi bu üçünün de dayandığı deliller şey değil yani bu uygulama aynen devam edebilir. Ve bu kadar yeter. Kalem suresinin 51. ayeti geçen hafta okuduk onu şey yapamadık. Nazara delil olabilir mi? Hayır. Kalem suresinin son ayetini geçen hafta okumuştuk. Birçok yerde yazar asarlar bu nazar ayetidir falan diye bunun hiçbir aslı astarı yoktur. Böyle bir şey yok. Peki böylece dersimizi bitirmiş olalım.